چې په نن تاریخ پر کوم ځای باندې لمر راخیږي پر کوم ځای لویږي بل کال چې دا وخت راشي پر دغه ځای به راخیږي پر دغه ځای به لویږي یعنې دغه شوه روز چې څلېرویشت ساعته دی ورځګای ډېره ګای شپه ډېره دغه چې پر کوم نظام باندې جوړ دی دغه ماشین ګراري ما ویل دې وخت نه پنچري په کښې کې راځي نه یو ګراري غاښوي ماتیږي نه یو په دې کې خوابدی کېږي چې زه ولاکه وکړم دغه اختلاف ته چې څوک متوجه شي که هوښیار یې بره وایي د دې نظام جوړوونکی یو داسې ذات دی چې هغه غلطي نه لري هغه یېره نه لري هغه چې دی دا نظام یې دا رقم نه دی چې یو څوک یې تر ولکه ووځي چې زه بالا ولاکه وکړم ستړی شوم نه اسمان خوا به دې کېږي چې زه بالا دا نوکري نه کوم دا څه حال دی یو وخت چې دی ما ارام لیدلی دی وایي فرسیدن از فلک کې مګر خانه ات کجاست یو شاعر وایي وایي د اسمان یو چا پوښتنه وکړله چې ستا کور چېرې دی خو ګرد مر په رفتار کې یوه خو به کور ته رسېدې چې نوکه ارام دې کړی وای نو وای آهی کشی دو گفتو که افغان خراب بکر وای ده برای و آه ورتا وکشی ده اسمان برای و افغانان پشترو را خراب کردی دیز مکور ده جه پوری ده پشترو ده سی و غیبت پکش کردی ده به خرابی بل کار والا کردی ده اسمان کوری و خراب کردی ده نور خلقو کورون خو پریده چه خراب ویه بی نو ده خو مزمون شایسته مزمون ویه لیدی مخبر پا جهی که ده چه ده اسمان خلقو پشترو کردی چه تا کور دی چیری چیری آرام که دول ده آرام چرتو بی زن نلرم وس ارسره چه دی چه حرک نکری کهی کهی کهی ده خپل بادار وخت رخصتی نه وای خو یا مریضی ورته پیښیږي یا به راحت کوي یا به د مثال په طور د یو قریب کرځي اسمان دی که لمر دی که سپوږمۍ ده که ستوري دی که مځکه ده چې په کوم نظام کې دی ولاړ دی د ده نوکري چې ده تر هغه وخته ده چې الله اګر سره خرابوي قیامت کېږي په دې کې پسې پیښې نه راځي نو دغه ته که څوک متوجه سي الله عز وجل دی به ما وپېژني چې دا یګانه ذات دی د دې سره شریک نشته د عبادت وړ هم یوازې دی دی دغسې وایي الله پاک ان بشک فی خلق فجوړول کی اسماوات د دغه اسمانو چ پر کوم نظام جوړ والارض او دغه مزک چې دا پر کوم نظام جوړ دی بیا څلور پس د په کال کې درکې جمعی کی دوبې کی منې کی سفرلې کی داس واختلاف او فدا بدلون کی الليل و النهار د شپې و النهار د ورځې بدلون څه معنی چې یا ورځ شپه سترله او لري اره ورځ په شواروس کی او یا دغه معنی چې پلا یو ډیر سی بل ډیر سی فجئوا كلا آيات نخش دي الأول الألباب ده پار ده خيوندان ده زرو ده عقلو الباب جمع ده لب ده لب ده شما غستوي لك بعدان دي شما ده كي مغزي أصلي پكار ده كي پوستو كي ده سري پكار ده مغزي پكار ده ده انسانانو هم ده يوه ده جور ده ده بدان ده ده كسپين ده كتور ده كشايستا ده كبدرنگ ده ده كار آمد نده اصلا ده ده اغا مغزو دماغ پكار ده چه اغا پكشي لب ده اغي انسان سر ده خلق محبت وي سنگش انسانيات الله پاک کړی دی د انسانیت یې دا د ده پزه و سترګې نه دي مراچې دا ښایسته دي که بدرنګه دي ډېر دا رقم ښایسته خلک دي خلک وایي خور پراشي کېږي مګر چې ته وژغی بیا نو تا ته د ده لړمونو مغزه معلومېږي چې دا اوس د نجاسته ډک دي دا اوس مغزه په کښې دي اوس څه بلا زمبړ گای گای انسان ډېر بد شکلی د سړی دا اوس څه شي دي مګر چې ویژغی هغه دونه شعرونو خوږ انسان یې بره د سړي زړه نه غواړي چې دنیا جلا شي نو د لب بانا دغه معنا چې د عقلو هغه مغز چې په کښې کي که دغسې خاوند دي هغه به الله خپله پر دغه اسمانو د مځکې پر د حرکاتو سکناتو بې وپېژني اوس نو دا څه چې ساینسدانان اخته دي دا ګرده چې اخته دي خو د دغه مځکې او د اسمانو په خلق کې اخته دي نوي نوي شیان کشف کوي نوي نوي شیان کشف کوي دا خو ساینسدان جوړ کړي نه دي دی فقط انکشاف کوي سره مرتبه یې جوړ کړي خو الله دې دا نظام یې دلته یو شی دي فقط اخته دي کرا کرا دی راسپړي دی کرا کرا راسپړي لکه ماشین چې ولې کمپنۍ جوړ کړي یو مستري ورته اخته دي دا نټې خلاص او نوی شی په کښې دي دا خلاص که نوی شی په کښې کې دي نه دا جهان چې دی ټکنالوژي چې د پاکستان یو شی جوړ کړي برای بل ملک ته نه ورشي وایي بیا ډېره څه زده کوي ولې خدای را خلاصي چې څه سره مرتب کړي امریکایان چې یو شی جوړ کړي بل ملک ته نه ورشي برای بیا را څه کشف کوي که چینایانو یو نابلده شی جوړ کړي بیا بل ملک ته نه شي خو جوړ کړي دا دی بل خماز معلومات په کښې کوي ساینسدان فقط معلومات کوي جوړ نظام د الله دی ایښی دی نو وایي دغه ساینسدان که دغه د الله وحدانیت پر زده نه کوي نو جاهل دی وحدانیت چې پر زده کېږي دغه کسان ته الله پاک چا ویلي اولي الالباب ویلي دی هغه دی په خلق د اسمانو تفکر کوي مګر الله نه پر پېژي تاسې وایي چې ګورئ اولي الالباب الله درته ښیي چې کوم څوک یې خاوندان د عقل یې پسې وایي الذين دا اغا كسان دا اولي الالباب دا دزرو خاوندان دا عقلو خاوندان يذكرون شدي يدي الله على فاك څنګه قیاما په داسې حال کې چې دوی ولاړې په ولاړه چې ګرځي نو د الله ذکر په خوله کې دي الله الله وایي وقعودا په داسې حال کې چې ناست دي که یو ځای ناست هم یې د الله تعالی ذکر په خوله کې دي یوازې نه د خولې کېږه د دا یذکرونه ترجمه به داسې کوي چې دوی ذکر کوي الله په زړه و په خوله زړه یې هم د الله سره په ارتباط کې دي خوله یې هم د الله تعالی سره مصروفه په څه وخت کې په قیام او په قعود کې که ولاړ دي که دی ناست دي قیام ولاړ ته وایي قعود ناست ته وعلى جنوبهم او په اړخو کې د دي جنب د اړخ ته وایي چې پر اړخ یعنې دا وعلى جنوب کې تعلق لري دلته هغه د نحف الحاظ مختجعین ورسره ایښول کېږي چې دوی پراتی على جنوبهم په خپلو اړخو چې په ځای کې پروت یم الله تعالی وایي ایمې زړه د الله سره دی ایمې خوله د الله سره ده پسې دا درې کاره خو څوک په ولاړه په ناست او په اړخ چې پروت دی دی د الله ذکر کوي بل څه چل کوي ويتفکرون فی خلق السماوات ويتفکرون او دی فکر وی فی خلق په دې جوړ کې السماوات د اسمانو او الارض د ځمکې دغه اولی الالباب جنو نو اوس مالکه یو ساینسدان یو د مثال په طور د چپ چې زده یې ډاکټر چې په دا شیانو کې دا خواص کشف کړي چې دا د دې دوا دا د هغه دوا دا د دې علاج دا چې کوي وایي که ده دغه کار نه کاوه چې یذکرون الله د الله ذکر یې نه ورسره کاوه او دغه تفکر یې په خلق د اسمانو د مځکې نه کاوه چې الله تعالی پر وپېژني دې ته اولی الالباب مه وایي اولی الالباب دغس کسان چې دغه کار کوي الله وایي د دغو دپاره نه د الله تعالی دلایل د هغه وحدانیت موجود دي دوی د دغه جهان څخه کار اخیستی کم کار به ځینې واخلي په دې کې خو حکمتونه ډېر دي هغه اصلي عمده حکمت یې دغه دی چې دی به دا خبر وکړي چې دا جهان دال دی پر دې چې یو جوړوونکي لري خپله ولاکه جوړ دی ما په خبره تاسې اوس پوهېږي د مثال په تور موږ بیا فرض کړو یو د پلاستیک مټر دی دلته یې بیټري ورواچه باران وزغلي دلته پر لرا ګرځي اوس به څوک چاته ته ووایي ورته دا خپله جوړ سوی دی ولاکه خبره ده بامه راشه واسو خپله جوړ سوی دی ار څوک به ستا پر مخ درته کې چې دغه دی عقل دی دا خپله جوړ دی دا ډبره ولې خپله نه ګیلیږي چې وزغلي دا لوټه خپله ولې نه ګیلیږي چې وزغلي چې دغه پلاستیکي شی دلته زغلي مرمدار یو جوړونکی دی هغه یو نظام ور جوړ کړی دی نو ته ګوره دغه څه جوړونکی ته چې شکه په همه یې یو ځای ښه تعمیر تراس یو رقم خونه ده دا کمره چې ورته وایي دا کمره دا رقم په یو ښه نقشې لګار جوړه سوی ده ستا زینده سي چیرې ځي پره ودا به کوم مستری جوړ کړی دا نقاشي به چا کړی دا نقشه به چا ورچول نو یو کشنی خونه چې د ستازیان دا وای چې خپل ولاکه جوړه ده معمار به څوک چې نقشه اول لیکل ده بیا به هغه جوړونکی څوک چې هغه به د لاس دغه رقم مخته کړی دي د خلق څخه د شی جوړ کړی دي چې ورته عاجز بس نو د دې دون جهان نظام ته چې وګور څنګه به خالق نه پیژنې نو دای بم خالق پر زدک پر دې باندې نو ويتفکروا او دی فکر وی په خلق السماوات په دا جوړولو کې د اسمانو والارض دمزک برابر نو سوي کی چې دا ذکر کوي په ولاړو په ناستو په پروتک او دا خپل دماغ مشغوله کړی دی په خلق د اسمانو دمزک خپل یې به اختیار د ناره تر خپل ووزي ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا از ما رب یز مر رب ما خلقت تا نه دی خلقی لهذا دغه نظام چې د دمزک او د اسمانو دی پر لګرځي چې لیج لکه څخ باطلا عبست ولا کجور کړی دا عبس نه دی په دې کې حکمتونه دي عمده حکمت کوم شی سو چې خپل خالق پر و پیژنې وای دی یو سایرای او چوپان سی چا پښتنه وکړل برای ورته ل چې شپانه کاکا خدای پیژنې هغه ول ول نه پیژنم چې مړ چې ارسونه قدر ان پړه سم ارسونه به تعلیم سم نو الله خو پیژنم دا الله وجود خو چې دی هغه تر مرش کار دی پاپا دې سړي تعلیم هم ندی کړی سنه مدرسې ته تلته یې نه سکول ته په میژو پسې دی یا په غویو پسې دی دای خدای څنګه پیژني ول دلایل وړاندې کته څه په خبره خدای په سر ګوتا لیدلې هغه ولې درې خو مې ندی دلایل استه ګوري د شپانه کاکا دلایل دي نو بارې ول کم دلایل دي بارې لو آثار الاقدام تدل على المسير د شپانه څنګه شه دلیل دي تر قیامت د سړي بس چې په دغه کې فکرې بارې ول د شو پلونه نه دي دا دلالت کوي پر تکوونکي باندې کله چې د سپلونو خلک برای ته چغال تللی دي یا سپیت للی دي کله یې ګردی ګردی پلونو برای پیل تیر سوی دي یا وش تیر سوی دي مثلا کله رقم پلونو اصل للی دي یا خر للی دي یا بزت للی دي ګوره دا هر چا پل حتی کدی شوی کرشو برای مار ته تیر سوی اوس ورته چې مار وږي دي برای یا دا رقم پل د مار دي دا پل چې دي دا چغال دي دا پل د پښې دي ګوره په پل باندې پر هغه تکوونکي باندې دلیل ویل کیږي ولدا یا یو ول والبعث تدل على البعير باران یو پچ پر اوش دلالت کوي یو ځای پم ځکه کې پچ په مخه دار لري د اوش خلک نه وای دته اوش تیر سوی دی یا اوش پر وته لیدي کده بزی پچ به برای بزاد ته پر وته لید نو چې په پچ باندې اوش معلومه یې پچ څونه کښنی ده او تا ته مار میر دته اوش تیر سوی دی کنه اوش خو اصل ته نسته نو ولدا یا دوا ول دریم شي باره ول دریم خبر نو داده فهذا العالم العجيب الغريب كيف لا يدل على العليم الخبير باره نو دادو نغت عالم چې د اسمانونو مځکې وستوري او دا ګرد نباتات په دې مځکې کې دي. برحال دا عجیب و غریب عالم ډیر نابلد او ښایسته عالم چې دی، کیف لا یدل علی العلیم الخبیر، دا به پر یو عالم ذات، پر یو خبیر ذات څنګه دلالت نه کوي؟ دا جهان اوس تر پچه کم دی چې پر پچه دي اوښ پیژندي، پر یوه پل انسان پیژندي چې دلته سړی چېرته دي، پل زنان دا رقم دي، بره پر دا پله باندې سره غل وپېژني، پلانۍ پلانۍ سړی دی، دا پل د هغه دی. نو چې په پل باندې سړی پیژندل کېږي، په پچه باندې اوښ او پسه پیژندل کېږي، دا دونه غټ عالم خو د پچ ولاکه کم دی، پر دې به زه هغه عالمي خبر څنګه نه پیژنم؟ چوپان په دغه یې پیژنم. نو د دلیل خو د چوپان دی، مګر دا بالکل د اصل انسانیت هغه عمده یې ورته که انسان یې، نو دا خو به خپل خالق به خپله پیژني. نو الله دغسې ورو، نو دی باره وایي چې دا تفکر په خلق د اسمانو د مځکو کې څنګه وایي؟ بی اختیاره وایي ربنا ای زموږ ربه، ما خلقت تا نه دي خلقی لهذا، دغه نظام د مځکو د اسمانو باطلن باطل نه دي، عبس نه دي، د حکمتو ډک دي. یوه دانه نمونه ما پیش کړه چې الله سړی پر پیژني، نو دا خو یوه عریضه سوه ده چې الله پاکه تا دا باطل نه دي جوړ کړی، پس یو نو اوس درخواست پیشي مال عریضه. سبحانك فقنا عذاب النار، سبحان نو پاکه ده کتالر، سبحان نو پاکه ده کتالر. تر سبحان مخکې خو نو چې دی د نحوې د قانون د لارې چې وګوري فعل حذف دي، چې نو سبحک سبحان موږ پاکه بیان وستا، سبحان پاکه نو فعل حذف سوی دي، هغه کافي هغه مفعول به راوړي چې د مصدر سره مشلورې دي. اوس یې خلاص پښتو ترجمه ده، هغه د سبحان پاکه ده کتالر، ادا چې دا ما ویل هغه نو بیا د طالبانو کار دي چې دا دلته څنګه راغلي ورته نو فعل حذف دي. نو سبحانک پاکه ده تالر فقی، نو ته وسطه ناموږ عذاب النار، عذاب د عذاب څخه النار د اور، نو ته موږ د اور د عذاب څخه یا الله وساته. ګوره چې معرفت د الله د حاصل کی، دغه خبره به نو دستي ورته کوي چې اوه د ګرد جهان مالک ته یا الله، دا خو یوازې ته یې چې دا نظام چلی، نو خو جنت دوژه خمسته. الله پاکه د دوژه هغه څه به مو ساتي. اول د واره د انسان غټ ارزو دغه ده چې د زحمت ځان خلاص کړي، د عاقل سړي کار دای د ارغ شار سړي وای، دفع د مغدرت جلب د منفعت، دا موږ چې ګرده ژوند کوو ته دا څه هر چې راکشي نو بل کار مو نشته چې د تاوانه ځان وساته، ګټه را جلب کړه. اول به د تاوانه ځان ساتي، پسې به نو بیا ګټه راکشې. نو د عاقل سړي کار دغه دی، دفع د مقدرت د ضرر دفع کول، جلب و کش د منفعت، منفعت جلبول. نو اول ګوره چې الاول دا اولي الالباب دي، اولي الالباب دغه کار کې چې ذکر کړي په خوله باندې جاري دي که ولاړ دي که ناست دي که پروت دي، د فکر خوا د عقل خوا مغزه یې په خلکو د سماواتو د مځکې اج اخته دي. الله دې پر وپېژندي چې الله یې وپېژني چې الله مالک دی، واحد خدا د لاله د وحدانیت خبره ما درته تېره کړه مخکې. نو اوس دستي کوم کار کې؟ اول دفع د مقدرت کوي چې دوژه خو انسان ته ضرر رسي، دستي په دعا کې دغه وایي الله پاک دې څنګه وایي فقینا فقیت وسات یا ناموج عذاب د عذاب سال نار دور یا الله د اور د عذاب مو وسات یا دا بی اغه تاوان خره زانه د پاکی پسې څنګه وای بل خاص چې دوه هم دغه دی د جسړي دو امر ز الله ته پیشي. الله خو سو پیژندل سو کنه په دلایل او پیژندل سو په خلق د اسمانو د مزه کوم فکر و چې و مو پیژندل. نو اول خاص خو دغه و چې مر د اور سم خوندې. بل ربنا ازم رب انك بشکت من ارغ سوق تدخل چې کې داخل کې النار او ورته د ابد د فار فقط اخزیت بشکت تار سواق يهودي فقط فتاقق سر بشکت اخزیت تار سواق يهودي یاره د واقع سواق. نو دلته دوه خبرې سواله، دا دوژخ چې دی علی الابد د کافر ځای دی، د مسلمان د پاره خو علی الابد جنت ځای دی، مګر گای گای د ځینو غلطیو په خاطر دوژخ ته ام ورسی. کوری د مسلمان چې کانه ام معلومه ده چې کانه کم ځای دی، جنت د ابد د پاره به دوری دی. خیر د کافر چې کانه هم معلومه ده ځای دی بود باشه چې دوژخ، مګر دا مسلمان گای گای چې ایمان یې کمزوري، ځینې ګناهونه ځینې وسي، نو بار بیا دوژخ ته ځي. دلته چې د سوالو کې فقینا عذاب نار، اول درخواست کې وکي چې موږ د عذاب د اور وسطه، معنا د هغه ابدي اور څخه چې ابد د پاره د هغه سم وساته. نو هغه ار ایمان چې دغه کار وکي پر دنیا چې سړی مؤمن یې، د مؤمن ایمان دغه کار وکي د دوژخ څخه علی الابد ساتي. على الابد سمعنا على الابد قد وجهك النجم يجي يا بقر سران وربل بيجي يا كبر لي خدي وصور زميل ما دي برت راوزي على جنة تبعي كافر چدي اغا دا ابد دا پار چاة زي دور رخت زي نو دا دوم خواست كده اغا كي چرا بنا اي راب از مر انك بشاك تا من ارغ سوك تدخل چكي داخل كي النار و اورت فقد اخزئت بشاك تا رسواكي خوتي نو در رسوائي چه مر وسا تا لا فاك خلق تا ممر رسواكا چرا تا خواست دو سپگرات باتي مشكي چال تا خوجه دم لايه خبری ام کوالي ال تا خوجه دجن خبریم کولی چې ستا د خیر ملاسه په دوژخ کې کوي څه نو در دغه رسوایی بالا جوړیږي. نو دلته دا رسوایی بیا دوه قسمه ده، یو دا چې علالابد دوژخ ته ځي، دا بد رسوایی ده. نو که چا دوژخ ته الله پاک چې څوک ور واچوه، الله پاک ته وایي تا نو هغه واقعي رسوا کړي، موږ الله پاکه د دې رسوایي سره بچ کړه، د ابد دپاره مو دوژخ ته مه بیا. ګوره د هوښیار دا خواستونه دا رقم دي. پسې فرمایي وما للظالمین من انصار، وما نستل الظالمين د پاره د دغسې ظلم کوونکو چې هغه د الله تعالی سرکشي کوي د دوژخ د ابد دپاره مستحق سي، معنی پر کفر باندې مړ سي، د دې ظالمانو دپاره نسته من انصار هېڅ کومکي د هغه دپاره نسته. څوک یې مرسته نسي کولی چې د الله د دوژخه بیا راوباسي، مرسته به سړی خپله خپل د ځان کوي، د ځان مرسته به په خپله کوو. په خپله مرسته څه معنی؟ دلته پر دې دنیا داسې کارونه کوه چې دوژخ ته کې نه بوزي. ایمان راوړه، نیک اعمال وکړه. ته غواړې چې بازه دوژخ ته ولوژم، بیا چې زما دپاره کومکیان راشي، داسې دوژخ چې ابدي دوژخ، نو د هغه دپاره دغسې ذکر چې کافر بیا مرستندویه نه لري، کومکي نه لري. د دغه ظالمه چې مراد کافران مرادي، چې هغه د ابد دپاره دوژخ تللی دي. وما نستل الظالمين دا دغسې ظالمانو دپاره چې د ابدي دوژخ مستحق سي من انصار هېڅ کومکیان نسته. دریم خواست که دادی دغه کسانو چې د الله پاکی و پیجندی پا دلائلو دا اغا معرفتی رو که دریم نو دیسی پرمائی ربنا ای رب از مر اننا بی شک مر سمعنا مر واوری دل ناره منادیان دا یو ناره کون که یو نادی چه اغا ناره و حل لیل ایمان و تربت دا ایمان دا ایمان دا پار خلق را بلل ای خلق ایمان را روی چنگه وید ان داس نارای کول چې امنو تس ایمان راوړي به ربکم پر رب ستاسي فآمنا موږ ایمان راوړي. هغه مخکې چې تر وسه د ایمان خبره ذکر کېدل، هغه ایمان په دلیل عقلي وو، په خلق د اسمانو د مځکو په دې شان کې فکر واه برای الله او پیژندی. هغه چې بر خواسته تیرا به نامه خلق ته هازه باطله یا لا باطل خو جنو پیدا کړي، نو موږ هغه د کار ځنی واخسي تم پر و پیژندل. هغه ایمان په خاطر د دلیل عقلی وو. وس دا مؤمنان چې دا وشاریان دي، دا خبرم کوي چې الله پاک مالک د دلیل عقلی د لحاظه تقسیم ته پیژندل، په دلیل نقلی می ان پیژندل. دلیل نقلی به دغه دی چې لکه د مثال په توګه زموږ عوام دي، ملا ورته ګډ شو برای ول چې الله داسې وایي، الله داسې وایي، الله داسې وایي. د دا خبره په دلیل نقلی زده کړه، ملا یې نقل ورته کوي، د عقیده پر کوي. یو هغه د الله وجود دی چې الله خوسته، هغه په عقلي دلیل زده کړی ده. که ملا وایي که نه، خدای دا نظام ته چې وګوري الله یې پېژندلی، مګر دا چې د الله کوم صفات دا بیا خپله پېژندلی شي، دا به نو بیا ملا صاحب ورته بیانوي چې دغسې وایي رسول، دغسې وایي رسول، دغسې وایي. د رسول علیه السلام د خولې بې زده کېږي، ته بیا دلیل ایل نقلیه وای. نو دلته دا مؤمنان دا وشاران خلق وای چې الله پاک موږ د رسول په کول ام کړی دی. دا ایمان چې موږ راوړ دی یوازې د عقل پر بنیاد نه دی، بلکې د دلیل نقلی پر بنیاد هم دی. نقلی دلیل دغه دی چې وای ربنا یز موږ رب اننا به شک موږ سمعنا موږ اورېدل کړی دی د ناری د کړ د چا د ناری مناجین دی. یو ناره کوونکی یو ناجی چې هغه ناری وای داسې د ایمان د ایمان د پاره ان دسې ناری وای چې امنو ای خلق ایمان ان راوی بربکم پر رب باندې ستاسی پر پالونکو باندې ستاسی فآمنا نو موږ ایمان راوی دا مناجی څوک دی دا د رسولان دی. ار رسول چې راغلی دی په قوم نه پسخه تل دی چې اخل بو ایمان راوی، اخل بو ایمان راوی. نو مؤمنان الله ته دا غوښتل چې را پاک خواسته د پاره چې ناری وای دا خبره مو عمر سره منل ده، معنا نو د درې سارت مو ام منل دی. پس یې نو وای ربنا فاغفر لنا والسلام علی زرا پیشی ربنا از مج رب فغفر نو بخشنه وکل ناز مج دفار زنوب بنا د گناه از مج یالا د غټ غټ گناهونه خو مرا او بخشه د زنوب سمرات کبائر گناهونه دي لکه درواغ دي، لکه غیبت دي، لکه زنا دي، لکه د مثال په تور شراب چشل دي یا سحر و جادو دغه چې د سیوی دی چا څخه بیان کرده. نو دی دغه سوای د اصلي مؤمن چې الله پاک کز ما څخه غټ گناهونه سیو جراته وي بخشه. پس یوی وکفر او ورج و عنا از مشخه سیئاتنا اغبطی از مشخه مشخه غیر گناه نور تو الله پاک دا کبیری خورا او بخشه او دا صغیری چی دا را سو ورج و دا صغیری خونو پل منزم رجی پاو دا سهم رجی دی انسان پا پشت زوز جکسی لالا پاک صغیری دنی رجی کچیری دی مثال پا تورده تا پا زان یا پا مال یا پا اولاد که تاوان پیش خو بیخی دنی رجی پا مازی مازی تاوان چی انسان تا متوجه کش الله چیش پا رجی صغیری پا رجی. نو دی چو خواسته که دو پا دازای که ایرا بزمور تڅ چالو که فغفر و بخښل نه ازمر د پاره ذنوب و ناګونه هون ازمر و کثر او ورجو عنا ازمر څخه سیئاتنا اغبدی او کشنی کشنی ګونه هون ازمر و توفنا او توفات که مړه که مر معال ابرار د نیکانو سره. یا الله چې ما مړ کوي د نیکانو په جمع کې مې مړ کړه، د بدانو په جمع کې ما مړ کړه، څه معنا؟ یعنی خاتمه مې پر ایمان کړه. خاتمې خو مستورې دي چې سړی خاتمه پر چیش کې یو سړی به په عمر کې داسې ښه اعمال کړي چې هلته د مرګ وخت یې راشي باره به داسې یو کار ورته پېښ شي چې د اور مستحق شي، دغسې یو خبره یې تر خوله واوسي. نو دا هم نه معلومه ده خاتمه موږ وایو پټه ده. خاتمه معنا چې انسان اخري سا کېږي چې پټه ده. نو به روزمره دعا کوي چې الله پاک زما دا خاتمه و اخري مرګ پر نیکي راکړي چې په نیکانو کې سم داسې نه وي چې عمر په زحمت کې راباندې تېر شوی دی، په لمنځو و په تسبیحاتو په تاجدو راباندې تېر شوی دی، چې اخر ځای راځي ګرد پوخ بعد یوسي د یو د کوپر خبره یا د کوپر عمل تر لاس ووزي. نو دا هم به دعا ورته کوي دنیا کانو د اولو الالباب بله دعا دغه ده، وتوفنا او توفات کنا موږ مع الابرار سره دنیا کانو. دنیا کانو سره چې سړی وفات کېږي نو خو چې نیکي نو بابان نیک خو د نیکانو سره وي، نو بد خو د بدانو سره وي. نو الله پاکه تر مرګه پر دا نیکو باندې موږ ته تلل اسانه کوي. پنځم خواست دی پسې ربنا ای رب زموږ و آتی او دا غره کم را که نامشت دا و آتی نا عطب پر توفنا دی نو پا دا غی و راوری ربنا ایره بزمج و آتی او دا غره کم را که نامشت ما اغت سو وعدتنا چی تاز مش سر وعده کرده. نو مش خو یوازې دا نه غواړو یا الله پاکه چې ما زموږ د اوره څخه وساتي بره مې نو د دوژخ راوباسي پر اعراف مې هلته ودړی. اعراف ښه د جنت د دوژخ مابینځ دي، جنت ته نه ځي دوژخ ته خو هم نه یې تللی. یا نو جنت ته مو ورولی نو ولې خدای د رسولانو په خوله زموږ سره داسې وعده کړې ده چې څوک چې د رسولانو خبره مني هغه به جنت ته ځي، وعده یې کړې. نو راکړو نو بله دغه دعا دی وینې ربنا ای زموږ ربه و آتی او تراکنا و موږ ته ما هغه څه وعدته چې تا وعده کړې ده نه زموږ سره علی رسولیکه پر رسولانو باندې ستا. څه معنا علی رسولیکه پر رسولانو باندې ستا؟ یعنی علی معرفت رسولیکه پر معرفت پیژندګلوي د رسولانو چې چاکه زما رسولان وپیژندله د هغو معرفت و هغه پیژندګلوي یې حاصله کړه، ایمان یې پر راوړي، نو باره زه دوی ته څه شي ورکوم؟ دا جنت ورلر ورکوم. نو دا یا علی رسولیکه علی لسان رسولیکه پر ژبه د رسولانو چې تا زموږ سره وعده کړو چې هغو موږ ته بیان کړي دي، نو هغه راته راکړه. نو دلته ویل رسول ذکر کی علی رسول ک رسول خو جمع ده، خو ما درته ویل چې د سینو د لام تر منځو بیا غم پرد خود سی بی ویل چې یا لا پاک مشت هغه شان را ک چې تای وعده کړی ده علی رسول ک پر جبه د رسول ست چې محمد علی السلام دی چې د په خله دي کوم وعده را سره کړی ده، هغه سره تر هغه د جنت وعده ورا تر هغه برای دغه خاطر چې دغه وعده چې د آدم علی السلام سره ونه سی بیا تر نبی علی السلام پر د جنت وعده د ټول رسولانو دی واه فداغه چې د ګردو رسولانو پر خلوج زمر سره قاول کړ دی یو رسول دغه څه انکار نه دی کړی. ار رسول و امه تداویل چې کوم زما په قاول وکړ الله جنت تر لره درکې. نو دا وعده خو چې دغه نه څنګه وعده ده چې یو نبی نه ده، د دوه نه ده، د درو نه ده، چې کوم نبی هم ځکه تر هغه دغه وعده خلکو تور کړ ده. نه لا تا کرا تر هغه کدای سرجمه ته به متوجه سوی است و آتی تراکنا و مجتمع اغ نعمتنا و عتج تای وعده کړی د ناز مرسر علی رسولک پر جبه د رسولانو ستا تر رسول د مخه د لسان تولې دته مفسرین ورسره چې پر جبه د رسولانو دی وعده کړی ده. ولا تخزنا ولا تخزي تمر اسواکه نه مش یوم القیامه ته ورس کده قیامت یا لا د قیامت په ورځ مو د رسوایی څه وساتي چې بچا زموږ دشمنان چې کوپار دي دوه د خندان رسونه چې هغه یې هغه ستادونه ایمان هغه ستادونه غټ غټ خبرې دا ولې زما سره یو ځای د ورځ روان د دغه رسوایی څه مالا وساته. کته ورشه د ستا دعا چې په اخلاص پله وای چې د رسولانو په خلو کې زموږ سره وعده کړی د نورې لاره راک نو چې وعده مې کړی د نه لازم په وعده کې بیا چونو چرستنو. نو دا څه معنا چې ما ته راک هغه تا چې وعده کړی د نه زه وعده مخالفه وم. دلته د دانیا کانو د شاعرانو خلکو خبرې ته پسې ګوره. دی په دعا کې څنګه وای؟ انک لا تخلف المعاد انک تخ الا فاک لا تخلف ته مخالفت نکي المعاد د وعدې وم تخ د وعدې خلاف نکي خو زه د خپل ځان د خاطر وم اخسم چې الله پاک را ترا یک کدا یې په خبره پوهیږه. یو سړی وای تلی پر د دنیا به زمي سال کړد یار ار چا کدل ته سم کار وکي په دغه کار کې زمازګر واغه ته به 200 روپۍ وکړي. نو ګرد مزدوران خو اخته دي کار کوي نو اوس خود د خانه کپه وعده کې خدای دغه نه ویني چې معنا شک چې نه به کړه 200 روپۍ وایي ته چی شي راکې یخه په دغه ځای کې شک مندي چې معنا زما کار شایسته دی که نه دی برای زما کارم را څه قبول که بس نه 200 روپۍ راک معنا په هغه ډله کې می حساب کې چې تا شک کار کړی دي او کدی د خاص په کې چې خانه کپه خپل خبره عمل نه کی یا وای هغه خو عمل پکې چې زب په هغه سم والا کې کپه بد والا کې دلته د مؤمن برته دا خبره وکړه چې الله پاک ستاسو پر وعده